Injil Yohanes bab 5. Sawuse iku ana riyayane wong Yahudi, Yesus tindak menyang Yerusalem. Ing Yerusalem sacedheke gapura wedhus ana blumbang kang ing tembung Ibrani diarani Bethesda, kang ana bangsal 5. Ing bangsal-bangsal kono akeh banget wong loro pating gluntung, wong buta, wong pincang, wong lumpuh. Padha ngenteni kocak ing banyu. Awit samangsa ana malaikate pangeran tumedhak ing blumbang kono ngocak banyune, sarta menawa banyu mau kocak, sapa wae kang njegur dhisik dhewe dadi waras sanadyan apa wae lelarani. Ing kono ana wong kang nandhang lara wis 38 taun lawasi. Bareng Yesus pirsa wong mau ngluntung ana ing kono, sarta panjenengani nguningani menawa wong mau wis lawas anggone mangkono iku, banjur dipangandikani, "Kowe apa kepengin waras?" Atur wangsulane wong kang lara mau, "Bendoro, boten wonten tiang ingkang nyemplungaken kawula dhateng blumbang. Samangsa toyanipun wiwit kocak. Angger kawula sawak murugi, lajeng wonten tiang sanes ingkang nyemplung rumiyini kawula." Yesus banjur ngandika, "Tangio, paturanmu angkaten lan lumakuo." Sanalika wong mau dadi waras, nuli ngangkat paturone lan banjur mlaku. Nanging dino iku pinuju dino sabat. Amarga saka iku, wong-wong Yahudi padha ngelokake wong kang lagi wae waras mau. Pangucapi, "Iki dino sabat, kowe ora kena ngangkat paturonmu." Nanging mangsulane wong mau, "Tiang ingkang nyarasaken kula menika, ingkang dawuh dhateng kula, paturonmu angkaten lumakuo." Wong-wong mau banjur padha takon, "Sapa wong ingkang akon marang kowe, paturonmu angkaten lumakuo?" Nanging wong kang lagi wae waras ora mangerti iku sapa. Amarga Yesus wis nyelimpet ana ing satengahe wong akeh kang ana ing kono. Sawise mangkono, Yesus meranggulih wong mau ana ing padaleman suci, banjur dipangandikani, "Kowe wis waras, aja gawe dosa maneh, supaya kowe aja nganti kataman kang luwih banget." Wonge nuli lunga, nyaritakake marang wong-wong Yahudi menawa kang marasake iku Yesus. Lan marga saka iku, wong-wong Yahudi padha ngudi arep nganiaya Yesus, amarga panjenengane nindakake kang mangkono iku ing dina sabat. Nanging Yesus ngandika, "Ramaku makarya nganti saprene. Mulane aku uga nindakake pagawianku." Marga saka iku, wong Yahudi mundhak nemen maneh anggone ngarah nyedani panjenengani. Awit ora ngamungake nerak dina sabat wae, nanging uga marga mastani yen Allah iku ramane piyambak, dadi sarirane dipadhakake karo Allah. Yesus paring wangsulan, pangandikani, "Satemene aku pitutur marang kowe, Sang Putra ora bisa nindakake apa-apa saka awake dhewe, menawa panjenengane ora weruh kang katindakake dening Sang Rama. Sabab apa kang katindakake dening Sang Rama, iku uga katindakake dening Sang Putra. Sabab Sang Rama ngasih Kang Putra, sarta nedahake sabarang kang ditindakake piyambak marang panjenengani. Malah iya bakal nedahake marang panjenengani pandamel kang luwih agung maneh katimbang karo iku, nganti kowe padha kuwun. Awit padha kaya Sang Rama anggone nangekake lan nguripake wong kang padha mati, mangkono uga Sang Putra iya nguripake saben wong kang dikarsakake. Sang Rama ora ngadili sapa wae, nanging wis masrahake pangadilan iku marang Sang Putra, supaya wong kabeh padha ngurmati marang Sang Putra kaya dene anggone ngurmati Sang Rama. Sopo kang orang ngurmati marang Sang Putra, iku uga orang ngurmati marang Sang Rama kang utus panjenengani. Satemene aku pitutur marang kowe, saben wong kang rungokake pituturku, sarto pracaya marang kang utus aku, iku nduweni urip langgeng, lan ora katut kaukum, jalaran wis pindah saka pati marang urip. Satemen-temene aku pitutur marang kowe, bakal tumeka wektune, malah wis tumeka, menawa wong mati padha krungu swantene putraning Allah, lan sapa kang rungokake iku bakal urip. Sapa padha kaya Sang Rama kagungan gesang ing sarirane piyambak. Mangkono uga Sang Putra, ya wis kaparengake kagungan gesang ing sarirane piyambak. Sarta maneh wis kaparingan panguwasa ngasta pangadilan. Amarga panjenengane iku putraning manungsa. Kowe aja padha gumun marang prakara iki. Sapa bakal tumeka wektune yen saking wong kang ana ing kubur padha krungu swantene. Kang kalakuane becik bakal metu lan tangi nuju marang urip langgeng. Nanging kang kalakuane ala bakal tangi nuju marang paukuman. Aku ora bisa nindakake apa-apa saka awakku dhewe. Anggonku ngadili iku manut karo apa kang dak rungu. Sarta pangadilanku iku adil. Amarga aku ora nuruti karepku dhewe. Nanging manut karsane kang utus aku. Menawa aku nekseni bab awakku dhewe, paseksiku iku ora bener. Ana liyane kang nekseni munggo ing aku, lan aku mangerti yen paseksi kang kalerake bab aku iku bener. Kowe wis padha kongkonan marang Yohanes, lan wong iku wis nekseni bab kayekten. Nanging aku ora mbutuhake paseksi saka manungsa. Dene aku tutur mangkono iku supaya kowe padha kapitulungan rahayu. Yohanes iku minangka lampu kang murup lan kang madangi. Nanging kowe iku mung sawatara mangsa wae anggonmu gelem ngrasakake padangi. Nanging aku iki nduweni paseksi kang ngungkuli paseksine Yohanes. Yaiku saking pagawian kang kaparingake Sang Rama marang aku supaya tak tindakake. Pagawian iku ya kang dak tindakake saiki, lan iku dadi paseksi anggone Sang Rama ngutus aku. Sang Rama kang ngutus aku, panjenengane kang nekseni piyambak mungguh ing aku. Kowe ora tau krungu swantene utawa nyumurupi pasuryane. Apa dene pangandikane ora tetep dumunung ana ing kowe. Awit kowe padha ora percaya marang panjenengane kang kautus. Kowe padha niti priksa kitab-kitab suci. Awit pandugamu, marga saka iku kowe nduweni urip langgeng. Nanging sanadyan kitab-kitab suci iku nekseni bab aku, ewa semono kowe padha ora gelem marani aku supaya nduweni urip iku. Aku ora mbutuhake pakurmataning manungsa. Nanging tumrap kowe, aku wis mangerti. Menawa ing atimu padha ora kadunungan katresnan marang Allah. Tekaku iki ing asmane Ramaku. Nanging kowe padha ora nampani aku. Menawa ana wong liya teka demi jenenge dhewe, iku bakal kok tampani. Kowe iku anggonmu bisa percaya kepriye? Dene padha ngarah urmat ing urmatan. Mongko kaurmatan kang saka Allah piyambak iku ora padha kok upaya. Kowe aja padha duwe pangira yen aku kang bakal nggugat kowe ana ing ngarsane Sang Rama. Kang nggugat kowe ya iku Musa kang dadi tununging pangarep-arepmu. Sabab menawa kowe padha percaya marang Musa, mestine iya percaya marang aku. Amarga panjenengane wis nyerat bab aku. Nanging menawa kowe padha ora percaya marang seratane Musa, kepriye anggonmu bakal padha percaya marang kang dak kandhakake?